Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 stycznia, 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent nie zwołał Rady Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Iran w całości wycofał się z porozumienia nuklearnego zawartego 5 lat temu. Trzech Amerykanów zginęło w ataku islamistów na bazę wojskową w Kenii. Nie ma konieczności zwoływania Rady Bezpieczeństwa Narodowego, mówi prezydent. Apelowała o to w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie opozycja. W rozmowie z TVP Info Andrzej Duda podkreślił, że służby i resort spraw zagranicznych monitorują kryzysową sytuację i nie informują o żadnych zagrożeniach dla Polski. Zauważył, że poprzednio Rada była zwołana w 2016 roku w związku ze zbliżającym się szczytem NATO w Warszawie oraz w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie. Były to takie sytuacje, które wymagały rzeczywiście tego, aby tutaj w kraju była jedność, spokój i dlatego usiedliśmy wtedy w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego i rządzący, i opozycja pod wodzą prezydenta. Natomiast dzisiaj takiego problemu o charakterze szeroko, wieloletnio strategicznym nie ma. Dzisiaj mamy problem zagrożenia, które jest na Bliskim Wschodzie, ale które nie ma dzisiaj bezpośredniego oddziaływania na Polskę ani na polskich obywateli. Na najbliższy wtorek na 14 prezydent zwołał Radę Gabinetową. Zajmie się ona obchodami rocznicy wyzwolenia Auschwitz oraz sytuacją na Bliskim Wschodzie. Iran nie będzie już stosował się do ograniczeń nałożonych przez porozumienie nuklearne z 2015 roku. Chodzi przede wszystkim o limity w produkcji wzbogaconego uranu. W praktyce oznacza to, że Teheran całkowicie wycofał się z porozumienia sprzed 5 lat. To pokłosie rosnącego konfliktu z Waszyngtonem po zabiciu przez Amerykanów najważniejszego wojskowego Iranu. Irańska telewizja państwowa opublikowała komunikat po posiedzeniu rządu w Teheranie. Poinformowano w nim, że Iran nie będzie już stosował się do ograniczeń nałożonych przez porozumienie nuklearne. Chodzi zarówno o stopień wzbogacania uranu, ilość takiego materiału oraz sposób jego przechowywania. Choć władze podkreślają, że nie wycofały się w całości z porozumienia, to zniesienie ograniczeń jest w praktyce złamaniem postanowień sprzed 5 lat. Równocześnie jednak Iran zobowiązał się nadal udostępniać swoje ośrodki ekspertom z ONZ. 2 lata temu z porozumienia jednostronnie wycofały się Stany Zjednoczone, bo jak argumentował prezydent Donald Trump, porozumienie nie gwarantowało, że Iran nie będzie miał broni nuklearnej. Innego zdania byli zarówno amerykańscy rządowi eksperci, jak i wszystkie inne kraje, które podpisały dokument. Po ponownym nałożeniu przez USA sankcji na Iran władze w Teheranie ogłaszały w ostatnich tygodniach stopniowe wycofywanie się z kolejnych zapisów umowy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. 3 osoby, żołnierz i 2 cywilnych pracowników amerykańskiej misji wojskowej zginęły w ataku somalijskiej partyzantki Al-Shabaab na bazę wojskową w Kenii. Terroryści twierdzą, że zniszczyli 7 samolotów bojowych i 3 pojazdy. Dowództwo Afrykańskiej Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych potwierdziło, że atak rzeczywiście miał miejsce, ale szacunki islamistów dotyczące strat uznano za grubo przesadzone. Najkrwawszym zamachem w ostatnich latach, który przypisuje się grupie Al-Shabaab, był przeprowadzony w 2015 roku atak na kampus uniwersytecki w Garisie, w którym zginęło ponad 150 osób. W Hongkongu do 14 wzrosła liczba osób, które trafiły do szpitali w związku z symptomami przypominającymi zapalenie płuc. Osoby te w ostatnim czasie podróżowały do chińskiego miasta Wuhan, gdzie wykryto ognisko zachorowań na nową odmianę zapalenia płuc. Wciąż nie jest znana przyczyna tych zachorowań. W tym tygodniu do szpitali w miejscowości Wuhan trafiły 44 osoby, u których stwierdzono wysoką temperaturę i problemy układu oddechowego. Zdaniem lekarzy pacjenci cierpią na zapalenie płuc nowego typu. Wciąż nie wiadomo, co jest przyczyną zachorowań. Większość osób, które trafiły do szpitala, pracowało bądź robiło zakupy na jednym z targów owoców morza. Władze Hongkongu poinformowały o hospitalizacji 14 osób, które cierpią z powodu gorączki i trudności w oddychaniu. Osoby te wcześniej przebywały w Wuhan. Na razie u żadnego z hongkońskich pacjentów nie potwierdzono, że zachorowanie ma związek z nowym typem zapalenia płuc. Sytuację monitoruje Światowa Organizacja Zdrowia. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro ma być pogodnie na Podkarpaciu, poza tym pochmurno i miejscami może spaść deszcz ze śniegiem albo deszcz. Od -2 stopni na Podhalu do 0-3 w centrum, na wschodzie i na południu i 5 na zachodzie oraz nad morzem. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. To co? Zacznij od Bacha. Jak dla mnie to deszcz Szpilmana i Gałczyńskiego. Panowie, biała flaga. Ja bym jednak stawiał na Tamagotchi.

zabionych, ty ze słuchaj, z jakich ufień. Nikt ci nie odda minionych dni. nowe nagranie zespołu Leszy. Trzecie i ostatnie ostrzeżenie przed ukazaniem się płyty. Słyszeli Państwo ostrzeżenie pierwsze, ostrzeżenie drugie. No i na dzisiejszy Minimax wypadło ostrzeżenie trzecie, bo album, o czym zespół Leszy doniósł mi dziś, album Psycho Pomp, ukaże się 14 stycznia. Czekają teraz na fizyczne kopie od drukarni. No, cieszmy się. To początek dzisiejszej pierwszej kuźni lat 20. No coś podobnego. I teraz będę miał dla Państwa dwa zespoły. Jeden z kuźni, a jeden z muzyki różnej i różniastej. Tak one obok siebie czasami występują. Które odtwarzałem dla Państwa na przełomie lat 80. i 90. A potem jakoś znikły z anteny, z eteru. No i nagle się pojawiły ponownie. Ciekaw jestem Państwa reakcji. Proszę mieć świadomość, to jest taki nowy rok jest. Otwierają Państwo lodówkę. Co tam jest w tej lodówce? A no, na przykład taka muzyka. Skończyło. Jeden drobny fragment, jest ich więcej, a zespół nazywa się Royal Trucks, z tym, że Trucks pisane T-R-U-X. Zespół nowojorski, który debiutował pod koniec lat 80. I pamiętam, że nie wykluczam, że w jednej przesyłce tu na Myśliwiecku wysłałem wtedy i nową muzykę zespołu Royal Trucks i nową muzykę zespołu, który za chwilkę się pojawi. To jeszcze nie będzie muzyka różna i różniasta. To będzie, a no właśnie, Radio Chwast. Pamiętają Państwo, że takie było? Do 2003 roku w sobotniej popołudniowej, tak, przez wiele, wiele lat. Ale ten zespół ma szczególne znaczenie dla tej muzyki, ponieważ dzięki nim, trzem artystom i pani, która ich prowadziła, utorowała im drogę. Nazywała się Queen Latifah przy okazji. Oni nauczyli nas języka hip-hopowego. Oni nas nauczyli. O co tu chodzi w ogóle? Nazywali się Noty by Nature. Długa przerwa w nagraniach i nagle znowu jedna płyta, no i ta szykowana, tak jak Royal Trucks na 2020. To jest coś z tą lodówką, jest inaczej. Otwierają Państwo lodówkę, a tam wszystko nowe. No ale taki jest ten, przynajmniej w pierwszym tygodniu, w pierwszej niedzieli, ten rok 2020. Don't believe in anybody that don't believe in me. That means finger fuck a favor, put a face on a feet. Don't walk in front nor back, I might not follow a lead. Stand side by side and let's walk. Bitches ain't a way to stay mellow. Yeah. Vision in mountains and meadows. Looking and praying, forgot to settle in the ghetto. Don't wanna hustle forever, know who's out to catch it. It's hard trying to live better when the bill collector sweatshirt. Can't take the pressure, plus my people need to step up. So here's my weight, cause most ain't trying to learn through lectures. What I hear is sci-fi to me. Why do leaders lie to me? The music is the movement, so motherfuck they psychology. Future flirts with fiction, the system tunnels our vision. They work in addition to try to divert our division. Spending millions on prisons instead of giving to the children. Who the real commission? Capone, Gaddafi, the clan of Clinton. Long line of lynching, singing song of redemption. Once in the system, they teach punishment instead of prevention. Gotta chill, cause it's a test. Get past the dumb shit. Gotta build or be the best, cause we the last ones left. Don't believe in anybody that don't believe in me. That means finger fuck a favor, put a face on a feet. Don't walk in front nor back, I might not follow a lead. Stand side by side and let's walk the same speed. Don't believe in anybody that don't believe in me. That means finger fuck a favor, put a face on a feet. Don't walk in front nor back, I might not follow a lead. Stand side by side and let's walk the same speed. To all my brothers out here gang banging, hold your head, feed your family, keep your thing hanging. Praise God for all the blessing, keep your soul singing. Cause after taxes, even Kirk Franklin might start slinging. You think I'm playing, cause my kill without a gap behind me. That's why I say fuck Giuliani with a sloppy mommy. Not coming for me, you the same man, the same guy. I feel no man that breathes the same man from same sky. I always aim high, I'ma do Diallo Mafia, ride for ya. Riot ain't a riddle with Rudy right in the middle. Fiddling with the quiddles till a mob is felt. Don't believe the cars, don't believe in God himself. Don't believe in anybody that don't believe in me. That means finger fuck a favor, put a face on the feet. Don't walk in front nor back, I might not follow a lead. Stand side by side and let's walk the same speed. Don't believe in anybody that don't believe in me. That means finger fuck a favor, put a face on the feet. Don't walk in front nor back, I might not follow a lead. Stand side by side and let's walk the same speed. The nightlife is trife, the days each one gets shorter. The game ain't the same, see now it's more than four quarters. Ain't run for the border, gotta get to keep order. See I done what I order for my son and my daughter. Whether let off a lauder to avoid the slaughter. So we could live smooth selling, not the ones in the water. Some ring text to test, most live vest to test. East to west we invest, fuck that living check to check. I ain't trying to be the wildest one, but I gotta be standing when the wildest done. Separate the real men from the childish ones, cause I gotta stash cash for them college funds. It ain't about me, son. We the last ones left. 2000. Wake up and recognize. They could kill you if you ain't even got no gat. Untick your timer, then eat calmer than Dama. Don't believe in anybody that don't believe in me. That means finger fuck a favor, put a face on the feet. Don't walk in front nor back, I might not follow a lead. Stand side by side and let's walk the same speed. Don't believe in anybody that don't believe in me. That means finger fuck a favor, put a face on the feet. Don't walk in front nor back, I might not follow a lead. Stand side by side and let's walk the same speed. Była chyba kiedyś potrzebna taka rubryka, żeby się nazywała Radio Chwast i żeby tam można było wyjaśnić, na czym to polega i skąd to się bierze. Noty by Nature. 15 lat pauzowali, a potem postanowili zacząć na nowo. No i proszę bardzo, na 2020 taką muzykę szykują dla Państwa. Stanąłem przy mojej półce z płytami i odszukałem zdumiewające zdumiewająco, jak się okładka tej płyty zarzuciła. Biały kartonik, który żółty po brzegach jest. No ale jeżeli chodzi o płytę, ona brzmi tak samo. Proszę posłuchać, to największy przebój zespołu Noty by Nature. Utwór, który się nazywał Hip Hop Hooray. Hip-hop, hooray. Malutki fragment, tylko żeby dzisiejszym młodszym słuchaczom przypomnieć i pokazać, że istniała taka muzyka, jak była popularna wtedy. Na płytce, to jest taka specjalna, chwalimy się sobą, jest dokładnie wyliczone, że utworu hip-hop, hooray wydrukowane jest, sprzedano, niemożliwe, 695 tysięcy egzemplarzy małej płytki. Ale poprzedniej, tej najwcześniejszej, którą Państwo poznali jeszcze przed jej wydaniem, OPP, 1 015 000. Drobny fragment. No, tylko kwoli przypomnienia tym starszym odbiorcom, którzy pamiętają i czasy samych początków muzyki hip-hopowej, no i pamiętają taką rubrykę Radio Chwast. Aleśmy wtedy mieli takich płyt sporo. Wyczyszczają Noty by Nature, Noty by Numbers. Bardzo specjalna. A w ogóle na półce mam tych Noty by Nature chyba za 6 sztuk różnych. Naprawdę to była ważna kiedyś gałąź muzyki. Ona się tak rozrosła, że już nie było potrzeby, żeby jej poświęcać kwadrans w tygodniu. No ale akuzja została, proszę bardzo. A muzyka różna i różniasta też. To jest płyta, która ukazuje się w 2020 roku. Oczywiście Państwo rozpoznają, kto to szaleniec i może nie co to, ale kto rozpoznają Państwo od razu. Krótko, 3 minuty z sekundami. piękny. Apex Twin, oczywiście. To kilka wybranych utworów zarejestrowanych na koncercie. Dlaczego nas tam nie było na tym koncercie? W sprawie koncertów na 30 osób pomieści, tylko 30 osób pomieści się na koncercie Joanny Forbrod, który się odbędzie 25 stycznia. To jest w Chrośnicy, 19 kilometrów za Jelenią Górą. Bilety nie są potrzebne, ale muszą się Państwo zarejestrować pisząc, proszę zanotować, to będzie jedno słowo, jedyny taki koncert, @gmail.com. Jedyny taki koncert. Wstęp bezpłatny, ale zgłoszenie obowiązkowe. No dobrze, to teraz co? Czwarta szuflada dzisiaj. Ach, mamy tych szuflad. Proszę bardzo. Najpierw zakończenie utworu. 30 parę sekund. No i znowu ktoś nie nakręcił sprężyny. Czy może tak być na płycie? Może. A następny utwór może się zacząć, jakby ktoś już tę sprężynę nakręcił? Pink Purple. Oczywiście. No tak. No, a ja wiem. Najładniej i najprościej byłoby ułożyć taki program, że zacząłby Pink Floyd, potem byłby Pink Floyd, potem może Led Zeppelin i Pink Floyd na koniec. Pink Purple. Podoba mi się to, co oni robią i podoba mi się, że robią to z taką kulturą wielką. I to jest piękny moment, żeby zapytać, czy mogę odtworzyć płytę, która nie jest z nowej dekady, że ona już się pojawiła, ja już ją rozciąłem i już odtwarzałem dla Państwa, ale nie pomieściło mi się jedno nagranie, które widziałem na koncercie. Mnóstwo lat temu. Widziałem je i potem wyszła płyta i tego nie było. I trzeba było czekać 26-27 lat, żeby to usłyszeć ponownie. Może więcej nawet. No dobrze, jest. Po prostu ja się cieszę i dzielę się nim z Państwem. We'll be right back. Ciężko mi się to liczy, ale wychodzi mi na to, że nie mniej niż 32,5 roku temu to było. Pink Floyd, jeszcze pod tą nazwą wtedy. Dwa koncerty w East Rutherford w New Jersey i potem koniec lata, dwa koncerty na Long Island. I na wszystkich był ten utwór, a na płycie potem go nie było. No i jest teraz. Czy się cieszyć, czy być złym, że go... jakiś był powód, że on się wtedy nie pomieścił, a gdy już można było nadawać całe koncerty, bo się mieściły na długich, kompaktowych płytach, no to wtedy może nie było czasu. No dobrze, jest. Ładna szuflada. No, też zauważyłem. To mam dla Państwa i to też taka wiadomość sprzed mnóstwa lat. Dział spedycji międzynarodowej był taki kiedyś i tam pojawiały się nagrania z krajów rzadko goszczących w audycji. No mam taki jeden teraz. Liban.